Lot Lewin met het NOS Journaal. De nieuwe Braziliaanse president Lula da Silva is vanavond officieel beëdigd in het parlement in de hoofdstad Brasilia. In zijn toespraak beschuldigde Lula de regering Bolsonaro van het plegen van genocide door het ontkennen van de coronapandemie. Meer dan 680.000 Brazilianen kwamen om het leven. Lula zei dat er een onderzoek komt en dat niemand daarbij zijn straf zal ontlopen. Kort voor de beëdiging werd een mogelijke aanslag verijdeld. Er werd een man aangehouden met explosieven en een mes. Hij wilde langs de route gaan staan die Lula vooraf zou afleggen. In totaal stonden daar zo'n 300.000 aanhangers van de nieuwe president. Ondanks dat er geen grote ongeregeldheden waren tijdens de jaarwisseling, pleiten meerdere burgemeesters en de politievakbonden voor een landelijk vuurwerkverbod. Ze zijn van mening dat een lokaal verbod niet te handhaven is. Dit jaar gold al een afsteekverbod in 12 gemeenten, maar verkoop en bezit van vuurwerk waren niet verboden. In Oostenrijk is een Nederlandse vrouw overleden bij een ski-ongeluk. Dat gebeurde op de Hintertoetser Gletscher in Tirol. De vrouw van 28 kwam op een steile piste ten val en brak door een vangnet en viel over de rand van de piste. Een vriendin van de vrouw viel op dezelfde plaats en raakte zwaar gewond. Een half uur later gebeurde hetzelfde met een Duitse vrouw. Ook zij raakte zwaar gewond. Schaatser Evert Holwerf is Nederlands kampioen marathonschaatsen geworden. De 27-jarige was in een spannende eindsprint op de Jaap Edebaan in Amsterdam net iets sneller dan Robert Post en Sjoerd den Hartog. Bij de vrouwen eerder vandaag won Irene Schouten voor de 7e keer op rij deze titel. Het weer, het blijft vanavond en vannacht regenachtig. Pas morgenochtend trekt de regen grotendeels weg en is er ruimte voor de zon bij 9 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal. De vakmensen van Avec maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. 2023 begint pas echt goed met een staatslot. Want de jackpot van 10 januari staat op 16,3 miljoen euro. Ja, netto, hè? Want de belasting betalen wij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. De 10e kan het gebeuren. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. Ook in 2023 heeft Staatsloterij weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. 450 miljoen euro belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. De 10e kan het gebeuren. Staatsloterij. Spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Nu, woondeals bij Weekamp. Met kortingen tot 50% op alles voor een knusse winter thuis. Zoals Hoekbank Roan, nu voor maar 899 euro. En vandaag besteld, is morgen al in huis. Ga dus snel naar Weekamp. Bent u benieuwd wat de 25 best verkochte managementboeken van 2022 zijn? Wij hebben ze voor u op een rijtje gezet. Kijk op managementboek.nl/top25. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. De Stamhouder. De gloednieuwe Afro-Tros-serie over een familie met een duister oorlogsverleden. Laat het verleden met rust. Stream De Stamhouder nu op NPO Plus. NPO Radio 1. Human. Altijd aan. Met Floortje Smit. Appen, mailen, betalen, bellen, muziek luisteren, de weg vinden. Sinds zo'n 15 jaar is de smartphone niet meer weg te denken uit onze levens. Je zou kunnen zeggen dat het een verlengstuk is geworden van wie we zijn. Hartstikke handig, natuurlijk. Maar gaat er ook niet iets verloren nu we altijd aanstaan? Iets waar we later spijt van krijgen? Over die vraag gaat de driedelige Brainwash podcastserie Altijd aan van Human. En over die vraag ga ik het ook vanavond hebben met filosoof en docent aan de Bildung Academie in Amsterdam, Hans Snitsler. En student Ilke van der Zwet, die aan de Bildung Academie een digitale detox deed. Welkom, Hans. Welkom, Ilke. Dankjewel. Die podcast volgt eigenlijk die studenten tijdens hun digitale detox. Dat was jouw idee, Hans. 5 jaar geleden ben je daarmee begonnen. Ja, hoe kwam je op het idee om die arme studenten dat aan te doen? Weet je, dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat we een beeldoen-academie hebben. Dat is natuurlijk een ouderwets woord, maar dat gaat over... we zijn een onderwijsbeweging die maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel... algemene vorming weer een plek in het onderwijs wil geven. En ik dacht van ja, dat idee van beeldoen is ook dat je natuurlijk uit je comfortzone gaat... en gaat op zoek gaat naar terreinen, gebieden die jou misschien niet zo bekend zijn... om te ontdekken wat er dan gebeurt. En we zijn natuurlijk in zo'n korte tijd ons volledig hebben ondergedompeld... in die smartphone-werkelijkheid. Ik dacht van nou, dat kan wel interessant zijn om daar eens even heel radicaal uit te gaan... en dan eens te kijken wat er gebeurt, wat voor soort inzichten dat oplevert. En voor mij paste dat helemaal in die beelddoen-gedachte. Maar zag jij dan ook dingen bij die studenten waarvan je dacht van... oeh, dat is toch zorgwekkend met die smartphones? Nou ja, ik verdiep me natuurlijk al enige tijd in het onderwerp digitalisering... en de invloed daarvan op onze alledaagse leefwereld. En ja, naarmate je daar meer over leest en ook over ziet en hoort... had ik toch wel het idee van, ja, hier gaat wel op bepaalde aspecten... gaat echt iets vreselijk mis. En je hoort natuurlijk ook veel van jonge mensen... het worstelen met die schermwerkelijkheid. Hoe verhoud ik me tot die wereld? Hoe zorg ik ervoor dat bijvoorbeeld die smartphone ten dienste staat... van mij en ik niet ten dienste van die smartphone. Dus er was wel wat gaande waardoor ik dacht van... nou, hier is toch wel iets nodig om te kijken van... ja, hoe kun je en wil je nou verhouden tot die schermwerkelijkheid? En het was ook voor mij een instrument om het gewoon te hebben... over de invloed van technologie in het algemeen. Dus ook in die zin vond ik het wel een nuttige exercitie. Ja. Wat waren de regels van dat detox-experiment? Ja, zoals het oorspronkelijk opgezet werd. Ik had ook een klein ritueeltje hadden we gemaakt. Dat studenten leverden echt alles in. Dus hun laptop, hun smartphone, een tablet, noem maar op. Die werden dan overgedragen aan ons. Die gingen in een kluis. En dan gingen ze een week lang in een zuiver analoog ervaringsbereik zich voortbewegen. En smokkelen kan dan dus absoluut niet. Nee, maar goed, ik moet zeggen, de meeste studenten... die willen ook wel graag zo'n experiment aan. Want ja, ze zitten niet voor niets op de Beeldung Academie. Dus ze willen ook graag dingen ontdekken. En ja, wat dat dan gaat, is het een hele gemotiveerde groep natuurlijk... die dat met graagte omarmde. Ja, Ilke, jij hebt dat gedaan, die digitale detox. Ik vertelde het mijn 12-jarige dochter. Die zei echt, hell no, dat ik dat ooit ga doen. Was dat ook jouw eerste reactie? Nee, niet echt eigenlijk. Ik hoopte er stiekem al een beetje op dat zo'n soort opdracht van Hans zou komen. Want ik wist dat ik heel erg verslaafd ben aan mijn telefoon. Ik denk dat ik een schermtijd had van 8 uur per dag ongeveer. En wist ook dat dat niet per se goed voor me was. En ik was heel benieuwd hoe ik daar verandering in kon brengen. En ik was eigenlijk heel blij met dit experiment. Maar je had het dus ook nodig, want anders had je die telefoon niet weggestopt. Zeker, ik had dat heel erg nodig, ja. En waar zag je nou het meeste tegenop toen je begon aan dat experiment? Ik denk dat ik mijn telefoon veel als verdoving gebruik... voor wanneer ik wat gestrest was of vermoeid... of er was iets heftigs gebeurd... dat ik via mijn telefoon daarmee kon dealen. Maar ja, daarmee dealen was eigenlijk eroverheen walsen... en het een beetje negeren. Ja, en dat dus wist je eigenlijk al? Ja, dat wist ik al, maar ik dacht... hoe ga ik dan opeens... om met al die emoties en gevoelens en vermoeidheid die in mij omgaan. Ja. Ja. Dus daar kijk ik tegenop. Is dit, reageren al die studenten inderdaad enthousiast op het plan? Ja, over het algemeen wel. Er zijn echt wel uitzonderingen. Er zijn ook wel eens studenten geweest. En dat is natuurlijk ook prima. Die na zo'n detox zeggen van, nou ja, leuk Hans, bedankt. Maar dit is niks voor mij. Ik wil gewoon terug naar waar ik vandaan kom. En ja, dat kan ook. Maar dan is het in ieder geval een wel overwogen beslissing. En dan heb je in ieder geval iets gedaan... wat toch altijd wel bepaalde inzichten oplevert. Maar ja, nee, over het algemeen, grosso modo, zijn studenten wel enthousiast. En zeker in het begin, vlak na die detox, zie je ook wel dat ze echt proberen dingen te veranderen. Ja. Je doet dit nu 5 jaar. Waren studenten 5 jaar geleden enthousiaster over het idee van de detox of minder enthousiast? Ik heb het idee dat studenten nu enthousiaster zijn. Zeker de groep die we net hebben gehad, die waren echt enorm gemotiveerd. Terwijl 6 jaar geleden was dat ook wel zo. Maar ja, maar goed, dat is een beetje intuïtie natuurlijk en observatie. Maar het idee dat er natuurlijk ook in die 5 jaar is ja, die digitalisering, die digitale wereld heeft zich verder verdicht natuurlijk op allerlei manieren. En zich nog meer geïntegreerd met onze gebruikelijke levens. Dus ik vermoed dat dat misschien toch ook nog wel wat extra druk geeft bij veel van ons. Ja, ik denk dat we eerst moeten gaan luisteren naar deze eerste aflevering van de podcast. Altijd aan heet hij. Hij is ook beschikbaar in de bekende podcast-apps. En daarna praat ik verder met jullie over de onderwerpen uit die podcast. Hans Schnitzler en Ilke van der Zwet. Dit is een podcast van Human voor NPO Radio 1. Lieve telefoon, je bent een ding, maar je bent niet enkel een ding. Jouw zijn vormt mijn dagelijks leven. Ik sta met je op en ik ga met je naar bed. Elke lege seconde zoek ik jouw gezelschap. Elke observering moet op Twitter of WhatsApp. Elke vraag moet beantwoord. Een gemiddelde schermtijd van 7 uur per dag. En waarom? Je maakt me duf, ongeduldig, onzeker en egocentrisch. Maar vervolgens ben jij degene naar wie ik ren wanneer het drukke, stressvolle leven me even te veel wordt. Digitale detox. Hoe toxic wil je het hebben? De smartphone. Sinds pakweg 15 jaar is het apparaat onmisbaar geworden in ons leven. We kunnen er ook van alles mee. Mailen, appen, betalen, muziek luisteren, series kijken, social media en de weg vinden. Er zijn 100 redenen om uren op onze telefoon door te brengen. En daarmee staan we altijd aan. Met de smartphone hebben we er iets bij gekregen als mens. Maar gaat er niet ook iets verloren? Iets waar we later spijt van krijgen? Om een antwoord te vinden op die vraag hebben deze 20 studenten van de Amsterdamse Beelddoenacademie een digitale detox gedaan. Om de volle impact van de smartphone te ervaren, legden ze het apparaat een week lang weg. Het is maandagochtend 9:30. Terwijl de studenten binnendruppelen, zet ik, Romane Rodriguez, mijn microfoons op in het klaslokaal. Ik ben benieuwd. Is het nog mogelijk om zonder je smartphone te leven? Ja, ik vond het dus ook best wel een beetje een confronterend proces. Ik was er sowieso niet bij vorige sessie, dus ik zag gewoon in de mail dat we dit gingen doen. En toen dacht ik, oké, zonder context, detox, we gaan het doen. En ja, toen ik dan vertelde aan mensen dat ik het ging doen, dan maakte ik een beetje zo'n grapje van, oh, wordt een spannende week, moet ik alleen zijn met mijn eigen gedachten, haha. Maar eigenlijk vond ik dat gewoon best wel spannend. Ja. Want ik heb echt een extreme afhankelijkheid ten opzichte van mijn telefoon. Ja. En ik gebruik het inderdaad om mezelf constant af te leiden. Uren schermtijd zonder dat je eigenlijk echt iets leert of dat het je wereld verbreedt of wat dan ook. Die goede afleiding, zoals het als ik me heel onrustig voel, bijvoorbeeld vlak voordat ik wil gaan slapen, dat ik gewoon niet mijn hoofd uit kan zetten, dan zet ik gewoon een YouTube-filmpje aan. En dat helpt me heel erg, maar dat creëert natuurlijk ook dan heel erg afhankelijkheid. Maar sinds dat de telefoon er is eigenlijk bijna nooit meer stilte. En als die er wel is, zetten we Spotify aan of we gaan radio. Zeg maar, je hebt altijd iets van geluid of je bent aan het studeren, maar je zet op de achtergrond muziek aan of je bent in gesprek met iemand. Dus ik merkte dat ik juist afgelopen week geprobeerd heb om die stilte wel op te zoeken en te kijken van ja, wat doet dat dan ook eigenlijk weer met je? En ik merkte dat ik toen echt even een seconde dacht, zo, en nu? Zo zit jij daar inderdaad op je bank met je gemberteetje een boek te lezen. Terwijl om je heen, wie weet wat er allemaal gebeurt. Wie weet wat je vrienden allemaal wel of niet aan het doen zijn. Ja. Natuurlijk kun je dan even bellen en zeggen, oh, ik ga even mee. Maar je bent niet de hele tijd meer verbonden. Ja, ik voel dat wel als een bepaalde mate van onrust ook. Ja. FOMO eigenlijk. Ja. Maar FOMO niet voor een specifieke gebeurtenis, maar gewoon voor de frequentie van de maatschappij eigenlijk. De hoge frequentie van de maatschappij. Waar je even zelf niet meer mee resoneerde, om het zo maar te zeggen. En kan je, wat voor gevoel hoort daarbij? Ja, onrust zeg je. Wat voor een emotie misschien? Riep het op bij? Ook wel zeker een mate van eenzaamheid. Ja. Een mate van disconnectie. Mooi, dankjewel. Want het is wel een belangrijk en interessant punt. Dit is Hans Schnitzler. Hij geeft les hier op de Beelddoenacademie, waar studenten een opleiding van 1,5 jaar volgen, gericht op persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling. Algemene vorming, maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef, maar ook zeker ook ethiek, dus hoe verhoud je je tot jezelf en tot de wereld om je heen. En hiermee is de Beelddoenacademie de plek om een experiment te doen. En het is Hans die heeft voorgesteld om een week lang de telefoon met alle sociale applicaties aan de kant te leggen. Maar waarom is Hans geïnteresseerd in wat er gebeurt als je je onttrekt aan het digitale leven? Daar kan je natuurlijk gewoon hebben over wat ik gedaan heb, zoal. Zeker als het gaat over nadenken over digitalisering bijvoorbeeld. Dus dat is een onderwerp waar ik al zo'n 15 jaar over nadenk en schrijf. Hij schreef onder andere de boeken Het Digitale Proletariaat en Kleine Filosofie van de Digitale Onthouding. En ja, waar ik wel al heel snel ook een bepaalde zorg voelde. Die met name samenhangt met het idee van dat technologie ons heel veel brengt, maar dat het ook wel de menswaardigheid onder druk kan zetten. En ja, ik zag natuurlijk, en ik las, daar las je toen al veel over, dat mensen ook daar echt wel mee worstelen met hun schermgebruik en de manier hoe je daartoe kunt verhouden. Ja, dan moet je onderzoeken wat die digitalisering doet, waar we natuurlijk in hele korte tijd volledig ondergedompeld zijn geraakt. Virtualisering is ook deels een vorm van ontlijving. We hoeven vaak maar één of twee zintuigen aan te spreken. Welke zijn het? Nou, ogen en oren, denk ik vooral. Om ons in die werkelijkheid te bewegen. Ja, dan worden er dus heel veel prikkels die je normaal binnenkrijgt via het lichaam. Die worden dus ja, verdoofd een beetje. Baudrillard is hier wel interessant, de Franse denker. Die heeft het al in de jaren 60 van de vorige eeuw, had hij het over dat we de werkelijkheid een soort woestijn, dat we de werkelijkheid als een soort woestijn achterlaten. We begeven ons steeds meer in ja, simulatieachtige omgevingen die ja, lekker inpluggen op wat we fijn vinden. Een van de studenten die helemaal ondergedompeld is geraakt in social media is Ilke. Ze is 24 jaar en studeerde sterrenkunde en communication design for innovation. Toen ik echt helemaal zonder telefoon, zonder internet heb geleefd, kon ik opeens veel beter voelen wanneer ik honger had of wanneer ik een beetje me verdrietig voelde. Dus ik denk echt dat ik me soms hongerig voelde en dan mijn telefoon pakte in plaats van dat ik ging eten. Hoe kan het dat Ilke tot aan deze week niet zag dat zij zichzelf vergat? Ik denk in tweets. En dat begon 10 jaar geleden met Insta. En daar verzamelde ik stiekem heel veel volgers mee. Dus op een gegeven moment had ik, denk 12.000 volgers als 15, 16-jarige. En ik voelde ook heel veel druk om te blijven posten, 3-4 keer per dag, zodat je wel genoeg likes zou krijgen, dat soort dingen. Ik voelde heel veel druk daarvan, terwijl het eigenlijk gewoon iets leuks zou moeten zijn. En toen ben je gestopt met social media? Nee, zeker niet. Nee, ik heb toen een Instagram-account gemaakt voor gewoon mezelf, voor mijn vrienden. Maar ik bleef toch heel veel druk ervaren van sociale media. En nu meer op het gebied van zien wat voor leuks anderen allemaal doen. Dat straalde wel door naar het echte leven. Oh, ik moet nu in het echte leven leuke dingen doen, zodat ik dat op Instagram kan posten. Maar het was niet alleen Insta. Nee, ik zat ook op Facebook en op Tumblr. En niet te vergeten, Twitter. Oh ja, dit is grappig. Dit is een vriend die hier gisteren thee zat te drinken en toen heeft hij precies hetzelfde tegen mij al gezegd. Besloten mijn jasjes met patronen achterwege te laten, want ze maken me toch echt iets te oud. What the fuck, als ik tijdens mijn lessen niet naar memes had gekeken, was ik nu geen meme-journalist. Dit is een meme. You've been sprayed by the be normal bottle. You have to act normal now. En ze tagt CDA Vandaag erbij. Dat vind ik sowieso grappig. Ik weet niet hoe dat gaat. Maar ik ben daar wel 3 uur, nou, 2 à 3 uur per dag op scrollen. En dat is alleen Twitter. Nou, ik zat 7 uur per dag gemiddeld op mijn telefoon. Ik denk 's ochtends 2 uur, 's avonds 5 uur, zoiets. Ik heb ook mensen gehoord die de 9 wel aantikten. Dat is raar, dat is meer dan de helft van de uren dat je wakker bent. En toen kwam de detox. En ik vond het heel erg eng. En met dat gevoel ging ze maandagavond offline. En toen werd ik op dinsdagochtend al super ontspannen wakker, want ik was die avond niet in slaap gevallen met mijn telefoon, maar door iets te lezen. En ik werd 's ochtends ook niet wakker met mijn telefoon, maar door even een half uurtje gewoon te liggen en daarna wat te lezen. En ik voelde toen al zoveel rust. En nog geen 3 dagen later, op vrijdag, zag ze al wat die focus op die digitale werkelijkheid met haar had gedaan. Als ik heel erg gestrest of verdrietig of boos of zo was, dan pak ik normaal gesproken mijn telefoon om een beetje ja, dat te verdoven. Een beetje te kalmeren op die manier. En dat kon nu niet. En ontspande ik eigenlijk veel beter dan wanneer ik mijn telefoon erbij zou pakken. Ook omdat het niet alleen maar ontspannen of afleiding was, maar ook echt even doormaken wat je nou voelt. Doormaken. Beseffen wat je voelt. Het proberen te begrijpen. En realiseerde ze zich. Doordat ik in mijn puberteit zoveel via tekst, via WhatsApp mensen sprak, dat ik daardoor minder heb ontwikkeld dat ik me emotioneel kan uiten. Omdat je met, achter zo'n tekstballon kun je je verbergen. Dan kun je gewoon makkelijker zeggen, nee, het gaat wel. Omdat ze toch niet zien dat het eigenlijk niet gaat. En ontdekte ze in zichzelf de Golden Retriever. Golden Retriever. Ik gebruik dat wel vaker als ik mensen omschrijf. Dat is voor mij mensen die gewoon enthousiast zijn over heel veel dingen, over heel veel kleine dingen en daar ook heel open in zijn. Dus dat je in de klas zit en dat er iets leuks gebeurt en dat iemand ook zegt, oh, ik vind dat echt heel erg leuk, of dat ze iets moois hebben meegemaakt en daar heel erg sprankelend over kunnen vertellen. En ik merkte dat dat in mezelf veel meer opkwam nu ik niet continu op mijn smartphone zat. Dat vond ik heel fijn, dat vond ik heel leuk, want ik vind het leuk om me goed te voelen. En ik denk dat het daar een beetje mee te maken heeft. Dat ik ten eerste meer dingen zie. Dus dat er meer dingen zijn waar ik me goed over kan voelen. Of die ik leuk vind. En ten tweede voel ik dat ook intenser. Omdat ik niet zo verdoofd ben. Voor mij heeft de Golden Retriever iets heel erg puurs. En die puurheid heb ik nooit, nooit op sociale media kunnen vinden. Alleen in het echt. Ja. Ja. Hoe kan het dat Ilke van geen hongergevoel naar Golden Retriever is gegaan? Hoe komt het dat ze niet eerder zag dat die Golden Retriever er gewoon was en honger had? Wat die dingen eigenlijk doen is gedragsbeïnvloeding. Die zijn namelijk gemaakt om juist je onbewuste te hacken. Dit is Thijs Launsbach. Ik ben psycholoog en ik hou me in mijn werk altijd bezig met mentale gezondheid. En een van de dingen waar ik erg geïnteresseerd in ben is wat het effect is van sociale media op onze mentale gezondheid. En dat effect is groot, ziet ook Thijs. De daling van mentale gezondheid, die is ook echt wel terug te herleiden naar het moment dat en masse opeens jongeren sociale media profielen kregen. En het is vrij moeilijk om daar een causaal verband in aan te tonen in onderzoek. Maar er zijn heel veel onderzoeken die een associatie laten zien tussen schermtijd en dan met name social media gebruik en je ongelukkig voelen, een negatief zelfbeeld hebben, je ongelooflijk vergelijken met anderen en dan negatief uit de bus komen. Eigenlijk al die negatieve effecten op onze mentale gezondheid. En natuurlijk, we weten dat die sociale media negatieve effecten hebben. Maar toch, het lukt bijna niet om eraan te ontsnappen. Die dingen zijn erop gemaakt, die algoritmes zijn erop gemaakt om jou zoveel mogelijk in de ban te houden. Eén daarvan is sociale vergelijking en sociale erkenning. Dus ze gebruiken de groep en het idee dat je erbij moet horen. Je kan toch niet iets missen als je daar dus niet op zit. Maar er zitten ook een aantal, laten we zeggen, technische aspecten aan. Die te maken hebben met hoe ons brein werkt. Wat ze bijvoorbeeld heel erg doen, is je kleine beloningen geven de hele dag door. Het heeft te maken met je dopamine-regulatie. Dopamine is een beloningssysteem in je hersenen. Op het moment dat jij dicht bij een doel komt, krijg je een shotje dopamine en dat voelt als een soort beloning. Sociale media heeft de verslavendheid, de verslavingsgeneigdheid van een cocaïne of een speed of alcohol. Is het echt zo erg? Kan je het echt daarmee vergelijken? Ik denk van wel. Als je kijkt naar de gevolgen voor op onze, de neurologische gevolgen, de gevolgen voor onze hersenen. Verslavingsgevoeligheid? Ja, dat is dan weer de persoon zelf. Maar het verslavende karakter ervan, laat ik het zo zeggen. Ja. Kijk, 150 keer per dag je telefoon oppakken om te kijken of daar iets in gebeurt, is geen rationeel gedrag. Dat doe je omdat het je onbewuste is. En ik heb die ervaring zelf ook nog wel redelijk veel. Dat ik op een gegeven moment dat ik merk af en toe dat mijn telefoon in mijn hand zit. En dat ik denk, oh, blijkbaar ben ik nu mijn Instagram aan het checken. Ja, dus het maakt heel slim gebruik van ons onbewuste brein. En dat kan grote gevolgen hebben die je wel weer heel bewust meemaakt. Een hele stressvolle week heb ik achter de rug. En ik merkte ook echt dat ik het gewoon ging gebruiken als een soort van uitzetten van mijn gedachten. Daarvoor gebruik ik het ook. En daar raakte ik me heel erg bewust van afgelopen week. Als het gewoon te veel wordt in mijn hoofd, dan pak ik gewoon mijn telefoon erbij en dan ga ik ook gewoon mindless dingen doen. Dus gewoon heel veel prikkels om mijn eigen hersenen een beetje uit te zetten. Omdat ik het niet zelf die rust kan vinden, ga ik het dan bij mijn telefoon zoeken. En daar baal ik dan heel erg van. En ik zou ook eigenlijk nu ook niet weten of ik daar klaar voor ben, of ik dat überhaupt kan. Wat er dan zou gebeuren als ik dan wel een hele stressvolle week heb en dan wel dat gewoon 100% meemaak, want dat is ook wel heel overweldigend. Ja. Of ik dat überhaupt wel aan kan nog. Dat weet ik dus niet meer, want het is al zo lang zo. Kan ik wel zoveel aan nu? Of ga ik daaraan onderdoor? De gedachten stoppen dus niet. Dus dat is een beetje het enge. Er zijn ook wel experimenten bekend van mensen die dan in een laboratorium in een kamertje werden gezet. Zo van, nou, je bent hier het komende half uur. En dan had je geen afleiding, geen telefoon, geen tijdschriften of wat dan ook. Het enige wat er wel stond, was een apparaat waarmee ze zichzelf elektrische schokken konden geven. En er werd van gezegd, nou ja, dat hoeft niet, maar dat mag je gebruiken als je wil. En het blijkt dat een heel groot deel van de mensen liever nog zichzelf pijnlijke elektrische schokken geeft dan alleen te zijn met zijn eigen gedachten. Dus dat... Wat zegt dat? Nou, dat het zo, dat als je alleen bent met je eigen gedachten, dat je naar hele duistere plekken toe gaat. En dat is nou net de belofte van dit soort middelen en dit soort algoritmes, dat je dat nooit meer hoeft mee te maken. Want er is altijd nog wel een nieuwe Netflix-aflevering die meteen begint. Of er is altijd wel iemand die iets zegt in een appgroep. Je bent niet alleen maar die blije golden retriever. Ook de zwaardere gedachten die we hebben maken ons tot wie we zijn. Als je dat uit de weg gaat, ga je een stuk van jezelf uit de weg. En dat is niet zonder gevolgen. Het grote risico dat ik zie is dat deze dingen ons minder mens maken. En dat we onze menselijkheid verliezen steeds meer. We willen natuurlijk menselijk blijven. Maar de valkuil is dat we de smartphone zijn gaan zien als een verlengstuk van wie we zijn. Tijdens de detoxweek schreven de studenten een brief aan hun smartphone. Je staat dichter bij me dan mijn meest verwante familie en ik neem je overal mee naartoe. Je maakt het leven zoveel makkelijker op zo'n ongelooflijk moeilijke manier. Je bent als een paradox, voordeel, een beetje een die iets belooft, maar het tegenovergestelde teweeg brengt. Ik heb bindings- en verlatingsangst, want ik weet dat ik je niet verlaten kan. Maar ik wil niet afhankelijk worden, want dan, nou ja... Hoewel ik gek word van je continue gezeur, verbind je me wel zonder enige moeite, supersnel met mijn vrienden en familie en met nu nog onbekenden over de hele wereld. Hoewel je mijn aandacht, daar waar jouw wereld binair is en dus zwart of wit, is die van mij vaak grijs als het over jou gaat. Ik weet gewoon niet wat ik met je moet. Ik weet nog niet wat ik met je moet. Kleine kanttekening. De smartphone is geen mens. Wat verliezen we als die telefoon tussen ons en de werkelijkheid in komt te staan? Als er echt iets van ons achterblijft? Als een lichaam in een woestijn? Een van de dingen die we aan het verliezen zijn, zijn onze sociale vaardigheden. Want hoe meer tijd je online doorbrengt, hoe minder tijd je hebt om je sociale netwerk op te bouwen en je sociale skills te oefenen. Een van de belangrijkste dingen om bijvoorbeeld vriendschappen op te bouwen, dat je fysiek tijd met elkaar doorbrengt. Maar ze brengen tijd met elkaar door. Ja, fysiek. Waarom dat is dat fysieke zo belangrijk? Wat is je lichaam? Wat mogen we niet vergeten aan ons lijf? Ik denk wat we niet mogen vergeten is dat we kuddedieren zijn, oorspronkelijk. Mensen dichtbij hebben, niet via je scherm, maar fysiek is ook iets dat... dat bemoedigend is en dat ook beschermt tegen angst, boosheid, al dat soort gevoelens. Dus de mensen om ons heen, fysiek om ons heen, werken als een soort buffer op onze mentale gezondheid. Die zijn gewoon heel belangrijk daarvoor. Dat kun je toch niet helemaal ondervangen door het online te doen. Dat is echt anders via een scherm. We zitten nu met elkaar te praten. Wat er onbewust gebeurt is dat onze manier van ademen enigszins hetzelfde wordt. Jij knikt en je zit voorovergebogen. Ons praattempo past zich aan elkaar aan. Allemaal om te zorgen dat wij nu een soort gespreksrapport hebben. Zo noem je dat. Allemaal dingen die je online niet doet. Dus, en dat zorgt gewoon voor meer empathie. Zeker voor de diepte van het gesprek dat het moet hebben om ook echt over dingen te gaan. En de diepte van het contact dat je moet hebben om bijvoorbeeld kwetsbaar te kunnen zijn over, over dingen die je dwars zitten of dingen die heel diep bij je zitten. Ik denk wel dat ik een beeld heb nu van het wat het allemaal teweeg kan brengen. Ja. En dat het eigenlijk, we vallen een beetje uit elkaar, lijkt wel. Ja. Ja, ik denk dat we inderdaad uit elkaar aan het vallen zijn. En dat dit soort. Kijk, je hoort in wat ik zeg dat ik gewoon heel boos ben op deze ontwikkeling. Want hier is dus een heel. Hier wordt gecapitaliseerd op een aantal dingen die wij. Hoe zeg ik dit? Er wordt heel veel geld verdiend door ons eigenlijk uit elkaar te spelen. En dus ik ben wat maakt je dan zo boos? Kan je vertellen hoe het je boos maakt? Waar zit die boosheid? Precies. De boosheid zit erin dat ik het gevoel heb dat we met deze algoritmes uit elkaar gespeeld worden. Dat ze ingaan tegen onze menselijke waardigheid. Dat we als instrument gebruikt worden en niet als doel op zich. En dat daar ongelooflijk veel geld mee wordt verdiend. Door een aantal mensen van de uber-elite van deze wereld. En dat simpelweg het feit dat deze dingen ongelooflijk schadelijk zijn voor onze mentale gezondheid, boeit ze dus geen reet. En daar ben ik boos over. En een van de dingen die we nu bijvoorbeeld ook weten uit laten we zeggen, er is een tijdje geleden een klokkenluider geweest, eerder dit jaar, binnen Facebook. En wat uit haar stukken die zij heeft gelekt naar voren komt, is dat Facebook het wist. Dus Facebook weet van de mentale gezondheidseffecten van bijvoorbeeld Instagram op jongeren. En heeft ervoor gekozen er niks aan te doen, omdat winst belangrijker was. Nou, daar ben ik boos om. De gevolgen daarvan worden steeds zichtbaarder. Niet alleen voor onze mentale gezondheid, maar ook in de omgang met anderen. De studenten van de Bildungsacademie merkten dit ook. Dat een telefoon het verlengstuk is van hoe we ons nu in deze tijd bewegen. Ja. Maar als dit dan wegvalt, dan opeens is ons netwerk en onze vrienden en onze naasten zijn dan. Nou, ik kan het volgens mij nu niet zo goed uitleggen, maar zijn. Want het zijn ook mensen. Het zijn ook wezens die je wil verzorgen en die je dichtbij wil hebben. En. Je laat het woord zorg vallen. Ja. Ja. Maar nou, zorg. Maar ik wil niet zo laten klinken alsof ik alleen maar vrienden heb omdat ik dat nodig heb. Nee, dat snap ik. Maar. En dat ik ze daardoor goed moet verzorgen als soort Tamagotchis. Maar. maar. Meer, je kan je kan super individueel en onafhankelijk zijn met je telefoon. Of nou, afhankelijk van je telefoon. Maar als dat niet is, dan ben je ook weer afhankelijk van mensen de weg vragen. Gezelschap. Ja. De toevalligheden. Je geeft dus een soort samenvatting van Martin Heidegger. Oh, yes. Nou ja, niet zo hard, hè. Dat was ook een nazi. Nou ja, hij sympathiseerde. Maar oké, het is je vergeven. Dan valt het allemaal mee. Wat betekent het als we de ander niet meer zien? En wat betekent de digitale detox voor de manier waarop de studenten hun fysieke omgeving ervaren? Daarover gaat het in de volgende aflevering van Altijd Aan. Altijd Aan is een Brainwash-productie van Human. Redactie Jonathan Maas. Opname en montage Romane Rodriguez. Eindredactie Tjebbe Venema. Muziek, Simon Gitsels. Mixage, Alfred Koster. Productie, Wilma Verbeek. En we danken Joachim van Trommel en Lisanne Snelders. Ik ben nog wel de baas, toch? Ik bepaal nog wat ik doe, toch? Of is jouw invloed toch groter dan ik denk? Ja, u hoorde ze net al in de podcast Altijd Aan. Filosoof Hans Schnitzler en Ilke van der Zwet. Er worden volgens mij ontzettend veel interessante punten aangestipt in de podcast. Ik wilde eigenlijk een beetje voortbeduren op die laatste opmerking. Tijdens het voorbereiden merkte ik namelijk dat iedere keer zodra het woord smartphone viel of Twitter, dat ik zelf automatisch naar mijn smartphone greep om Twitter te checken. Dat betekent eigenlijk dat ik helemaal niet meer zo vrij ben als ik zou willen. Hans. Ja, nou ja, dat is. Kijk, Kijk, de mens is natuurlijk eigenlijk ook een soort machine. Hè? Wij zijn ook automaten. Ons gedrag en ons denken komen tot stand door herhaling, doordat we dingen herhaald doen. Zo zijn we. En dat geldt natuurlijk ook voor de gebruiken die we ons eigen gemaakt hebben met. Ja, het voortdurend naar onze smartphone grijpen, of het nou is een moment van verveling even uit de weg te gaan, of zodra we even een andere prikkel krijgen. En ja, dan zijn we ook nog eens een keer mimetische wezens, dus we bootsen na. Dus we zien iedereen in onze omgeving dat ook doen. En dan worden we ook nog eens een keer geconfronteerd met algoritmes die heel netjes inpluggen op waar onze verlangens en wensen en voorkeuren toch al naar uitgaan. Ja, dan ben je al snel hoekt. Er is ook ooit zo'n boekje geschreven door Nereal. Dat was een man die Silicon Valley adviseerde van hoe kunnen we mensen zo lang mogelijk aan die schermpjes vastgelijmd houden. En die maakte gebruik van de laatste psychologische inzichten. En gaan we dus samensmelten inderdaad steeds meer met die smartphone. Ja, daar zijn ze dus ontzettend goed in geslaagd. Betekent dat eigenlijk dat wij niet zo vrij en autonoom zijn als we denken? Of is dat door sociale media echt minder geworden? Nou ja, kijk, het is natuurlijk zeker zo dat we een overspannen idee hebben van autonomie en authenticiteit. En dat zorgt er nu juist voor dat we vaak toch de illusie hebben van, nou, we maken het zelf wel uit, we kunnen zelf toch een beslissing nemen. Maar ja, we vergeten dat je. Ja, dat we helemaal niet zo autonoom zijn. We komen tot stand in samenspraak met onze omgeving. Waar we vandaan komen, omstandigheden spelen allemaal een invloed. Maar juist omdat we denken dat we het wel zijn, ja, dan zullen we nog niet snel dat erkennen. En ja, daar is natuurlijk ook wel een ander punt. Is dat die smartphone bijvoorbeeld en al die applicaties, die haken erg in op onze verlangens, op wat we willen. Alleen het probleem is met die wil, er is niet zeg maar een superwil die wil nog een beetje in bedwang kan halen. Die wil alleen maar meer willen. Zodra die iets heeft gevonden, zijn verlangen is bevredigd, dan hopt hij weer naar iets anders. En omdat juist dat zo primair wordt aangesproken, vergeten we dat wij mensen ook denkende en voelende wezens zijn. Dat wordt dan toch een beetje uitgeschakeld. Ja, en dan worden we toch een beetje een slaaf van die verlangens, van die wil, van dat brein, die beloningscentrum bijvoorbeeld in ons brein. En ja, dat hoor je ook terug in die podcast. Dan zie je dus in één keer dat denken en voelen tussen haakjes wordt gezet. Ja. Ja. Ilke, jij zei iets interessants in die podcast, eigenlijk bijna een beetje tussen neus en lippen door. Jij denkt in tweets, of jij dacht in tweets. Ja, hoe bedoel je dat? Ik dacht in tweets, dat is gelukkig weg. Dat bedoel ik, als ik iets leuks meemaakte, dan dacht ik, oh, hier kan ik een mooie tweet van maken. Of iets leuks of iets stoms of zo. Er was die week van de detox een vrouw in de bus die net vis had gekocht. Dus de hele bus stonk naar vis. En toen dacht ik, wow, ik kan nu echt tweeten. Wie neemt er nou vis mee in de bus? En dan was mijn eerste gedachte over die situatie was in de vorm van een tweet. Dat vond ik eigenlijk best wel eng. Ja, het is ook heel bizar. Want dan is de gedachte niet meer alleen van jou, maar je denkt dingen voor anderen. Ja, heel eng. Ja, dat merkte ik op meerdere momenten in die week. Alsof gedachtes of gevoelens niet mochten bestaan totdat ik ze geuit had naar anderen. Dan wel door te appen of te tweeten of dat aan iemand te vertellen. En dat vond ik best wel vreemd. Waarom moet dat zo verbonden zijn met iedereen? Waarom mag mijn wereld niet gewoon bestaan voor mij? Ja, maar dan zitten er dus eigenlijk gewoon altijd 10.000 volgers op je schouder mee te kijken. Ja, zoiets, ja. Zo voelt het dan een beetje. Ja. Hans, dit is een van de dingen die je merkt bij die digitale detox. Dat je op een andere manier gaat kijken naar hoe je eigenlijk reageert. Het is eigenlijk bijna. Het wordt een filosofisch experiment. Want het gaat eigenlijk. Ga je zoeken naar wat. Waar de grens is tussen online en offline. Ja. Wat ons eigenlijk mens maakt. Precies. Ja, nee, dat is dus toch echt wel de essentie. Het gaat natuurlijk over. Het is in feite ook gewoon een ethische oefening. Hè, waarbij de vraag naar het goede leven centraal staat. Dus wat maakt het leven voor mij mooi en de moeite waard? Je zou het ook een vorm van levenskunst kunnen zien. En dat je probeert in te werken op je gedachten en gedragingen. En te kijken of je door te veranderen een ander beter, wijzer, voller mens kunt worden. En ja, dit is ook weer een mooi voorbeeld dat een Ielke net deelt. Is ja, dan gaat het bijvoorbeeld over erkenning. Wij zijn de mensen, iets verlangt echt naar erkenning. Dat is een fundamentele behoefte van ons. Ja, ook dat is iets. Als ik jou dan zo beluister over inderdaad, je voortdurend met die blik van die 10.000 kijkt. Ja, je zoekt ook naar erkenning, naar bevestiging. En naar ja, toch een soort van gezien worden. En dus ja, dat, dan is zo'n detox echt biedt heel veel interessante aanknopingspunten om het te hebben over filosofische thema's. Die deels ook gaan over natuurlijk hoe je jezelf verhoudt tot die schermwerkelijkheid. Maar ook gewoon om het gesprek te hebben over ja, wat is digitalisering eigenlijk? Wat doet technologie voor ons of juist niet? Wat voor een soort dynamieken, wat voor perspectieven kun je erop hebben? Dus ja, het is inderdaad een filosofische oefening tot een zekere hoogte, ja. Wat was nou hetgene wat je het meeste terughoort van die studenten? Als je kijkt naar die 5 jaar? Ja, ik denk dat daar toch wel, dat is natuurlijk ook wel wat ik in dat boekje Kleine Filosofie van de Digitale Onthouding, wat ik erover heb geschreven. En dat gaat toch wel over aandacht. Dus dat ze merken tijdens die detox dat hun aandacht en ook hun concentratievermogen sprongsgewijs toeneemt. En met aandacht bedoel ik dus ook echt, dat gaat echt over betrokkenheid bij de wereld, bij de mensen in je omgeving. Aandacht als een menselijke hulpbron eigenlijk. Net zoals water en lucht dat zijn. Dus ja, zuivere aandacht kan je ook laten denken en voelen. Dus dat is een, ja, een heel centraal iets. En dat is ook wel iets dat baart mij ook echt wel zorgen. Ik denk dat we daar echt een probleem hebben. Want er vindt eigenlijk een weergaloze aanval op onze aandacht plaats door de tech-industrie. En die aandacht verkruimelt daardoor op allerlei manieren. Waardoor we ja, echt minder oog ook hebben voor de ander, maar ook voor onszelf. Voor het gesprek wat je met jezelf kunt voeren. Dus die ruimtes worden steeds kleiner. Simone Weil, dat is een filosoof, die schreef ergens over aandacht. Dat het, ja, dat vind ik echt een hele mooie gedachte. Dat is de meest zuivere vorm van gulheid. Hè, door ergens aandachtig bij te zijn, moet je jezelf als het ware even, ja, jezelf weghalen uit de verschijning. En ben je bij iemand anders of bij een situatie. Dus ja, dat zorgt natuurlijk ook voor inlevingsvermogen. Dus er zitten allerlei aspecten aan vast, waarvan ik denk van dat die toch wel behoorlijk aan het verschralen zijn. Merkte jij dat bij jezelf, Ielke? Bijvoorbeeld dat je empathie groter werd tijdens die week? Ik denk het. Misschien vooral de empathie maar naar mezelf. Ik was die week heel veel met mezelf. En ik merkte dat ik wel veel liefdevoller naar mezelf kon kijken en veel liefdevoller kon reflecteren op mezelf ook. En dat was heel waardevol in zo'n experiment waar je eigenlijk de hele tijd ermee wordt geconfronteerd dat dingen niet lopen zoals je wil. Door bijvoorbeeld dat denken in tweets of het continu je telefoon willen pakken. Dus ja, ik voelde in ieder geval meer empathie naar mezelf. Dat is heel fijn. Wat wel heel interessant is, want dat was je was juist alle negatieve gevoelens aan het dempen met die telefoon, ja, zei je net. Ja, zeker. Ja, nee, dat deed ik inderdaad. Dus dat is mooie bijkomstigheid, dat het schijnbaar veel effectiever is om met die gevoelens om te gaan door mijn telefoon er niet bij te hebben dan door te verdoven met die telefoon. Kan je een voorbeeld noemen? Was er een moment in die week dat je dacht, nou, nu wil ik eigenlijk een potje doomscrollen? ja, er was wel een moment. Er was iets stressvols gebeurd en ik probeerde het een beetje van me af te schrijven. Meestal werkt dat wel en dat werkte niet. En dan stap ik meestal over op het doomscrollen of op Netflix kijken wat ik al 50 keer gezien heb. En ik heb toen mezelf gepusht om te gaan lezen in plaats daarvan. Dus wel mijn gedachten ervan afhalen, maar op een iets aandachtigere manier. En dat was heel fijn. Uiteindelijk kostte het me ongeveer dezelfde tijd om tot rust te komen en het een plekje te kunnen geven. Maar het was ook veel effectiever, want ik was veel rustiger. En doordat je aandachtig aan het lezen bent, ja, wordt mijn hoofd ook rustiger dan wanneer ik 50 tweets voorbij zie komen. Ja. Hans, het leek mij eigenlijk wel lekker als je al die emoties een beetje kan onderdrukken met zo'n telefoon. Wat is daar eigenlijk slecht aan? Nou, dat je een smombie wordt, hè? Een smartphone-zombie. En dat je een beetje uitgedoofd raakt. Want ja, nogmaals, ik denk dat we, en dat is ook een aspect van die werkelijkheid, we vergeten hoe belangrijk het is om met ongemak, met fricties om te gaan. Ook in onszelf of waar we tegenaan lopen. Want dat zijn de momenten dat je, dat je dus inzichten meekrijgt over wat je wel of niet wil, of wat je goed of fout vindt. En wanneer je dus in een werkelijkheid komt te leven die helemaal glasgestreken is, die heel soepeltjes is, waarin je inderdaad voortdurend, als het ongemak er is, dat even kunt weghalen, dan voelt dat misschien wel heel erg lekker. Maar dan wordt het op een gegeven moment ook steeds lastiger om je juist wel te verhouden tot die ongemakkelijke situatie, tot die fricties, tot dat stemmetje in je hoofd wat op een hele irritante manier iets tegen je aan het fluisteren is. Ja, dan raak je daar op een bepaalde manier wat minder bestand tegen. En dat, dan kunnen die emoties ook niet meer afvloeien. Hè? Want dat is ook het idee, dat gevoelens kunnen afvloeien in je handelen of prikkels die je krijgt. Dus wanneer je voortdurend maar meer nieuwe prikkels toevoegt, dan raakt dat werkgeheugen vol. Ja, dan raak je gestrest, uitgeput, oververhit, noem maar op. Dus ik denk dat het echt heel erg wezenlijk is om die confrontatie aan te gaan. Dat maakt ons natuurlijk ook tot mens. Maar het is ook onvermijdelijk. Op een gegeven moment zul je het aan moeten. Je kunt het ook niet echt uit de weg gaan. Is het niet ook, elke technologische ontwikkeling heeft ons veranderd in zekere zin als mens. Is dit niet een soort groeistuip? Dat we hier gewoon nu nog even niet mee om kunnen gaan, maar dat dit gewoon wel de weg is die we opgaan als mensheid? Ik weet het niet. Ik denk zeker dat we steeds verder gaan samensmelten met technologieën. Technologieën kleiner, geavanceerder, subtieler worden. In die zin gaan we daar steeds meer mee samensmelten. Maar ik denk ook wel dat we toch ook wel zien en ervaren dat die technologieën dusdanig intiem worden en de suggestie hebben dat ze kunnen meedenken met ons, sterker nog ons gedrag misschien kunnen voorspellen, onze verlangens in kaart kunnen brengen. En dat op een gegeven moment toch wel iets is waar we misschien wel steeds meer van gaan zien en voelen dat wel consequenties heeft. En niet alleen voor onszelf als persoon, maar ook voor de wereld. Denk aan bijvoorbeeld toeslagenaffaire. Dat is natuurlijk ook deels een consequentie van wanneer je mensen gaat profileren en daar dan een labeltje aan vastplakt van u bent mogelijk een belastingontduiker. Dus ik zie juist om me heen dat nu techbedrijven eigenlijk ook wel steeds meer bezig zijn om op een groene manier of een verantwoorde manier, als je het zo wil noemen, technologieën te ontwerpen die ons niet voortdurend in de gaten houden, die niet voortdurend inpluggen op waar we onze verlangens toch al naar uitgaan. Dus ik denk dat er eerder een correctie plaatsvindt. Want het is natuurlijk een hele korte tijd. En waarin die technologieën tussen aanhalingstekens wat menselijker worden. Maar jij noemt nu de techbedrijven. Moeten we het daarvan laten afhangen? Want dat lijkt me nou niet echt per se de bedrijven die de mensheid als belangrijkste. Er zijn alternatieven voor de grote techbedrijven die natuurlijk die verdienmodellen hebben van die dataverzameling van ons en die algoritmes die daar dan van alles en nog wat mee doen. He, zoals je nu bijvoorbeeld Twitter in handen van Musk. Dan zie je dus heel veel mensen naar Mastodon gaan. Dat is dus echt een gedecentraliseerd platform, zoals het internet ooit bedoeld was. Dus we zullen inderdaad, en dat is de verantwoordelijkheid die wij ook zelf kunnen nemen, ook zelf heel kritisch moeten zijn van welke applicaties gebruik ik, met welke bedrijven wil ik nog wel in zee, om daar langzaam maar zeker dat toch iets te schuiven. In combinatie met wetgeving uiteraard. En we hebben hier natuurlijk ook een sterke overheid voor nodig. Ja, Ilke, jij bindt zelf de strijd aan met Big Tech door een flipphone te kopen, zo'n hele ouderwetse telefoon heb je gekocht, geloof ik. Maanden geleden? Ja, anderhalve maand geleden ongeveer. Ik denk de week na de detox dacht ik, dit was zo goed. Ik moet over op een domme telefoon. Hoe bevalt dat? Ja, best goed. Maar in december ging het een beetje fout. Ik was toen ziek en toen ben ik toch weer teruggevallen op die smartphone door in bed dan op Netflix te kijken. En ik wist toch niet genoeg wat ik met mezelf aan moest, terwijl ik helemaal niks anders kon. Maar ik ben van plan om vanaf vandaag weer echt meer op die flipphone te focussen. Ik heb dus nu op mijn smartphone wel nog een aantal apps staan die ik echt heel bewust daarvoor gebruik. Dus bijvoorbeeld mijn bankier-app of Storytel voor audioboeken. Maar dat zijn allemaal hele bewuste keuzes. Dus dat is, in plaats van dat het iets is wat voelt alsof het mij overneemt of zo. Dus dat kan nog, maar ik merk dat ik dan weer heel snel erin terugval. Dus ik ben nog heel erg zoekende naar, is er wel een middenweg mogelijk? Ik vind dat zelf heel lastig. Ja, want mis je iets? Als ik die smartphone niet heb? Ja, behalve natuurlijk inderdaad dat makkelijke terugvallen. Mis je ook iets anders? Nee. Echt, ja, het, die smartphone is er echt puur tegen verveling. En ik vind dat jammer, want ik wil graag wel verveeld kunnen zijn. Ik denk dat het heel waardevol is om af en toe stil te zijn en bij jezelf te zijn en niks te hoeven, niks te moeten. Dat is heel belangrijk, zeker in deze maatschappij die zo ontzettend snel gaat. Even stil, vertraging. Dus ja, die smartphone, ik gebruik hem nu weer wat meer. Maar dat is niet omdat ik dat wil. Of omdat het goed is. Of omdat het iets bijdraagt. Dat is echt puur tegen die verveling. Ja. Dat is een strijd die ik aan blijf gaan. Ja, Hans, het vereist echt wel doorzettingsvermogen. Hè? En in je boek zeg je ook, het gaat om die aandacht. Je moet eigenlijk leren als mens om je aandacht te geven. Maar dat is ontzettend lastig als al die aandacht naar allerlei dingen wordt getrokken door Big Tech. Ja, nee, klopt. Nee, daar ligt echt wel een behoorlijke uitdaging. En ja, het gaat inderdaad om het creëren of het ontwikkelen van rijke aandachtsomgevingen, zoals ik dat ook ergens noem. Daar is onderwijs heel erg belangrijk in, denk ik. Laten we nou ook vooral op scholen, ook met jongeren, met kinderen, omgevingen, educatieve omgevingen creëren waarin je heel erg gedwongen tussen aangestekens wordt om echt te kijken en te luisteren. En we hebben dat bij de Beelding Academie ook wel gedaan, dat we met studenten naar een museum gingen en dan gewoon een uur lang voor een schilderij gaan zitten. En dan gewoon kijken wat er gebeurt als je lange tijd geconcentreerd je blik op iets richt. Dat is een kwestie van oefening. Ik roep ook altijd soms al van, ja, we hebben eigenlijk periodieke digitale onthouding nodig. Dus zo'n experiment soms herhalen met anderen. Om toch langzaam maar zeker misschien iets te veranderen in die patronen. En gecombineerd met ook het voorleven van ouders en opvoeders. Hè? Dus wanneer wij allemaal ook in onze smartphone verdwijnen, dan moeten we natuurlijk niet zo gek op kijken wanneer de generaties na ons dat ook doen. Dus daar ligt ook nog wel een opdracht. Maar inderdaad, het vereist een hele bewuste manier, zoals jij ook zegt, een bewuste manier om te kijken naar hoe verhoud ik me tot dat ding. En klopt dat wel met wie ik wil zijn en wie ik kan zijn? Hopelijk daar proberen in je handelen iets mee te doen. Nou, het leek mij dus zelf, ik dacht, ik doe een dagje. En toen ging ik nadenken over hoe ik dat dagje dan zou gaan inrichten. Ik dacht, dan ga ik lekker naar het museum. Maar dan moet ik eerst een digitaal kaartje bestellen. Dan moet ik daaraan denken dat ik dat uitprint. Muziek luisteren. Ja, ik heb eigenlijk geen cd's meer. Dus dan, dat is ook allemaal digitaal. Ik zou niet weten, ik kan wel met een vriendin afspreken om te eten. Maar dan weet ik niet hoe ik er kom, want ik heb dan geen TomTom. Het deed me wel realiseren in hoeverre zoveel aspecten van ons zich al bevinden in die smartphone. En eigenlijk daarbuiten al niet meer. Nee, dat is waar. Dat gaat natuurlijk steeds verder. Dus op zichzelf is al zo'n, dus dat voornemen wat je had van, ik doe dat een dag, dat is al interessant om te ontdekken van hoe enorm afhankelijk je bent. En tegelijkertijd kun je misschien bij heel veel van die dingen ook afvragen, ja, maar wacht eens even, dat gemak is natuurlijk wel heel fijn tot nu toe, maar misschien kan ik toch nog wel daar komen zonder dat ik mijn smartphone bij de hand heb. Er zijn misschien nog wel andere manieren om dat erachter te halen. En ja, misschien moet ik mijn ouderwets eens een keer verdwalen of de weg vragen, om maar wat te noemen. Dus ik denk dat je bij al die aspecten wel heel kritisch kunt kijken van, ja, wat kan ik nu nog wel als ik iets meer moeite doe? Want ja, weet je, het is natuurlijk wel, het zou ons echt wel moeten verontrusten. Hè. We hebben de bouw van het grootste sociale netwerk in de menselijke geschiedenis uitbesteed aan de heer Zuckerberg. Een man die er onbekend staat dat hij zich als een robot gedraagt. Ja. Bij wie het socialiseringsgen niet optimaal werkt, om het zachtjes uit te drukken. En juist aan die man hebben we het overgelaten om onze sociaal huis voor ons te bouwen. Ja, dat is toch een beetje alsof je, nou ja, voor de brandveiligheid van je huis bij een pyromaan te raden gaat. Ja. Dus dat zou ons op zichzelf al heel erg aan het denken moeten zetten. Van ja, dat wil je toch niet? Dus ja, het gaat wel over inderdaad je toch proberen echt kritisch te verhouden. En natuurlijk, hulp is van belang. Dus onderwijs is hier wel echt cruciaal, denk ik. Ja, je vergelijkt het in je boek ook met de grot van Plato. Hè? Dus je... De analogie is, je zit in een grot, je ziet niet de echte werkelijkheid. Zodra je uit de grot komt, zie je wel de echte werkelijkheid. Nou, de digitale detox is een manier om de echte werkelijkheid te zien. Maar daarna moet je wel weer die grot in. Ja. Want eigenlijk kan je niet, je kan niet helemaal zonder. En dat maakt het des te zuurder eigenlijk. Nee, klopt. Maar de analogie met de god is wel mooi. Want die mensen in die god die zaten natuurlijk vastgekluisterd. Die keken naar een wand waar ze schimmen op zagen. En dat hielden ze voor de werkelijkheid, voor het echte. He, er was een vuurtje dat achter hun brandde. En dan zagen ze die reflectie. Dus dan kom je nu, he, als je die analogie doortrekt, dan zou je nu in die god terugkomen. Dan zou je in ieder geval weten dat de wereld die Zuckerberg of andere types ons voorspiegelen niet de echte wereld is. Het is ook, het is wel onderdeel van onze wereld, maar het is niet per se zoals de zaken er werkelijk voor staan. Dus alleen daarom had ik ook dat voorbeeld genoemd van ja, zo'n detox kan helpen om inderdaad even uit die god te komen en inzichten te krijgen. En dan kijk je misschien in ieder geval, daar begint het dan mee, dan kijk je toch net iets anders naar de werkelijkheid waar we met z'n allen in zitten. Ja, het is natuurlijk wat jij net al zei. Je hebt, het is geen individuele verantwoordelijkheid. Eigenlijk is dit een politieke en een sociale verantwoordelijkheid. Zeker. Realiseren wij ons dat genoeg? Nog te weinig, denk ik. Er is wel de afgelopen 10 jaar natuurlijk veel gebeurd. Hè? Ook qua wetgeving. Je ziet dat ook op Europees niveau daar wel echt stevig wordt ingegrepen. De grote Uber-nerds, zeg maar, die zijn toch echt wel van hun voetstuk gevallen. Hè? Dat waren toch 10 jaar geleden toch de nieuwe helden van onze tijd. Dus we kijken echt wel anders. En dus in dat opzicht ben ik wel een stuk optimistischer. Waar het wel listig wordt is, ja, de macht van die grote techbedrijven is natuurlijk inmiddels wel zo ver gegaan. En we hebben zoveel al uitbesteed, ook van allerlei publieke voorzieningen. En er heeft zo'n accumulatie van geld, middelen en kennis heeft daar plaatsgevonden, om nog maar te zwijgen over alle informatie die ze over ons verzameld hebben, dat ik daar soms wel denk van, is er nog wel, kunnen we nog wel terug? Of zijn we al niet al gewoon veel te afhankelijk geworden? Maar goed, daar durf ik niet een heel pertinent antwoord op te geven, maar dat is wel reden tot zorg, ja. Ja. Ilke, kunnen we nog terug? Geen idee. Ik ben bang van niet. Nee, kijk, ik heb die flipphone, maar ik heb ook nog steeds wel WhatsApp op mijn laptop. Dus, ja, dat is vals spelen. Ja, dat dacht ik dus eerst ook, maar ja, dat wordt nu gewoon zoveel geregeld via WhatsApp. We kunnen alleen maar terug als we met z'n allen tegelijk teruggaan. Ja. Of in ieder geval met z'n allen. En Ja, ik ben niet heel optimistisch. We hebben wel voortrekkers nodig, hè? Ja, dat is waar. Goed, ja. Nou, dan doen we het als Beeldung Academie misschien wel goed. Yes. Nou ja, dat zijn jullie dan, de voortrekkers en natuurlijk de podcast. Ik dank jullie wel, filosoof Ans Schnitzler en Ilke van der Zwet. Altijd aan is te vinden in de bekende podcast-apps. Abonneer je vast, dan hoef je aflevering 2 en 3, die later deze maand verschijnen, in ieder geval niet te missen. Hier zometeen kun je luisteren naar Met het oog op morgen. En ik wens je een hele fijne avond. Vakmensen van Avec maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. Over de hele wereld zijn meer dan 100 miljoen mensen op de vlucht. Maar aan onze buitengrenzen bouwen we muren en hekken. Heeft Europa haar ziel verloren? Hoe blijven we menselijk? Vanavond om 22:45, Viva l'Humanita, Griekenland, EO NPO 2. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. Vakantie, het cruise door je gedachten. Het voordeel van één keer je koffer uitpakken en iedere dag wakker worden op een andere bestemming. Culinair genieten, top entertainment en heerlijk relaxen. Ervaar het zelf met Holland-Amerika-Lijn. Is het al tijd voor sale? Jazeker, want bij Weekamp shop je nu heel veel mode voor het hele gezin met korting tot 50%. Van winterjas tot spijkerbroek. En wat je vandaag bestelt, heb je morgen al in huis. Weekamp, laat maar komen.